Незалежнасць гэта. Незалежнасць гэта калі ты з'явішся на свет у радзільні, дзе няма самых стэрыльных на зямлі савецкіх прусакоў, затое ёсць аднаразовыя шпрыцы і пялюшкі. Незалежнасць гэта калі твой бацька пойдзе ў ЗАГС, каб атрымаць дакумент, што ты сапраўды нарадзіўся і што цябе назвалі ў гонар дзеда Рыгорам, і кабета, якая сядзіць там, спакойна выпіша яму гэты дакумент, а не выцягне са стала справачнік лічных імён народаў СССР і не будзе, размахваючы ім, істэрычна тлумачыць твайму бацьку, што ён можа без праблемаў назваць сына Файзулой ці нават Мамаем, а вось Рыгорам не можа, бо такога імя проста не існуе ў прыродзе, а существует нармальная чалавечаская Григорій. Незалежнасць – гэта калі ты пойдзеш у школу і цябе будуць вучыць на тваёй мове, а дзяўчынку-гражынку, якая табе падабалася ў дзіцячым садку, на яе мове, а твайго суседа, хлопчыка Мішу, тату якога завуць Ісакам, на ягонай, а другога твайго суседа, хлопчыка Алёшу, бацькі якога прыехалі сюды, бо ў іхнім горадзе на Волзе, каб купіць малому малака, трэба займаць чаргу а 5 гадзіне раніцы, на ягонай мове. Цябе будуць вучыць на тваёй мове, і дзеля гэтага тваім тату і маме не трэба будзе ўсё лета збіраць па кватэрах заявы бацькоў, якія не тое, каб не хацелі вучыць сваіх дзяцей так, як твае тата і мама, а проста ніколі пра гэта не думалі, бо выраслі пры інтэрнацыяналізме. І гэтыя заявы не трэба будзе губляць 3 разы дырэктару і 2 сакратарцы, і ў першы вераснёвы дзень ты не пачуеш на ўрачыстай лінейцы, што год ад года харашеет матэрыяльна-тэхнічная база нашай школы. А прыйшоўшы ў свой клас, не даведаешся, што дзякуючы няўхільнаму клопату партыі ўраду, у вас на ўвесь клас усяго 1 лемантар і 2 матэматыкі народнай мове. Незалежнасць гэта калі твая дружына не будзе змагацца за права насіць імя Паўліка Марозава ці Александра Мяснікова. Бо ўсе вы цудоўна ведаеце, як любіў свайго татку Паўлік і як любіў беларусаў Мяснікоў. Незалежнасць гэта калі ты будзеш студэнтам і на лекцыі па вышэйшай матэматыцы твой смуглявы раўналетак з Мадагаскару, які вучыцца за грошы сваёй, а не тваёй краіны, нахінецца да цябе і запытае, што значыць слова «імавернасць», і ты па-французску растлумачыш яму. Незалежнасць – гэта калі ты будзеш служыць у войску не далей за памежныя горад ці вёску твае зямлі, затое табе ніколі не загадаюць фарбаваць траву і прыбіраць тэрыторыю вот адсюда і да абеда. У нядзелю ты зможаш прыехаць да бацькоў ці да свае дзяўчыны, затое ніхто не назаве цябе бульбашом, а твайго сябра чарназопам, затое, што вы думаеце і гаворыце ў сне па-свойму. І табе ніколі не загадаюць вастрыць сапёрную рыдлёўку, каб акапацца ў Баку ці ў Тбілісі. Незалежнасць – гэта калі твая дзяўчына кажа, што хоча на выхадныя ў Вену, і ты з чыстым сумленнем абіцаеш ёй, што ў суботу вы вып'єце кавы насупраць палацу Шонбрун і ведаеш, што перад вашай вандроўкаю ніхто не будзе высвятляць у цябе, ці быў ты ў дзяцінстве габрэем, а таксама ці быў ты раней за мяжою, і калі вярнуўся адтуль, дык з якой мэтай. Незалежнасць – гэта калі на дзяды. У дзень памяці продкаў ты ідзеш на могілкі, каб паставіць там свечку і пакласці кветкі, а не стаць удзельнікам выпрабавання балончыкаў з нервова-паралітычным газам ці новай мадэлі гумовага дручка. Незалежнасць – гэта калі твой сын прынёс са школы 5 па гісторыі, ты хваліш яго за гэтую 5, бо ведаеш, што ён атрымаў яе не па тым прадмеце, дзе вучыць прылядовае пабоішча і перамогу калектывізацыі, а па тым, дзе вучаць пра Грунвальдскую бітву, якая ўратавала твой народ ад смерці, і кажуць праўду пра ўладу, што расстраляла твайго дзеда і задушыла голадам тваю бабулю. Незалежнасць – гэта калі да цябе завітае беларускі спевак з Нью-Йорку, і ты вып'єш з ім добрую чарку вішнёўкі, і пасля – ветлівыя дзядзькі ў цывільным не запрапануюць табе падрабязна напісаць, дзе і што вы пілі і каго пры гэтым лаялі. Незалежнасць – гэта калі ты пазбаўленай магчымасці чуць, як твой прэзідэнт вучыць з экрану суайчыннікаў. Хто как хаціт, тот так і гаварыт. Бо твой прэзідэнт – чалавек пісьменны і хоць адну мову ўсё ж ведае. незалежнасць, гэта калі з тэлеперадачы, газетаў раптам знікаюць лісты нястомна таямнічых ветэранаў і вусцішныя паведамленні пра нацыяналістаў і экстрэмістаў з народных фронтоў, якія нават уначы не спяць, а распальваюць паміж табой, Алёшам і Мішам, тату якога звалі Ісакам, а таксама Гражыную, якая даўно ўжо твая жонка, міжнацыянальную варожасць, каб учыніць сярод вас крывавую разню і пусціць пад адхон цягнік перабудовы. Незалежнасць – гэта калі ніхто не страшыць цябе, што твой народ не зможа выжыць без вялікага старэйшага брата, бо не мае сваіх баксітаў ці алмазаў. І ты разумееш, што зусім дарэмна шкадаваў гаротных галандцаў ці бельгійцаў, якія не маюць ні баксітаў, ні алмазаў, ні нават старэйшага брата. Незалежнасць – гэта калі велізарныя аўтафуры з надпісам «Цэнтравываз» ці бачыў ты хоць раз такія фуры, дзе было б напісана «Цэнтравоз», падрулююць не да чужых, а да нашых крамаў. Незалежнасць – гэта калі раптам высветліцца, што светлыя галовы ёсць і ў нас, і калі, крый Божа, выбухне завод ці прычыніцца якое іншае ліха, не трэба будзе чакаць, пакуль прыедзе камісія з маскоўскіх разумнікаў. Незалежнасць – гэта калі на Божай пасцелі ведаеш, што пасля таго, як ты памяняеш гэты свет на лепшай, на месцы царквы ці касцёлу, дзе цябе хрысцілі і дзе ты вінчаўся, не выкапаюць сажалку з брудным лебедзем і не пабудуюць басейн імя 28-го з'езду КПСС, а могілкі, дзе будуць спачываць твае косці, не знясуць і не ператвораць у закіданы пустымі пляшкамі парк культуры адпачынку імя таварыша Гарбачова. Незалежнасць гэта? Незалежнасць – гэта калі ад нараджэння да скону пачуваешся сваім чалавекам на сваёй зямлі. Я веру, што калі-небудзь так будзе, бо іначай проста не варта жыць.